من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vahyin yeryüzüne nuzulünden 13 sene sonra Allah Azze ve Celle müminlerin kalplerine bakmıştı. Allah Azze ve Celle müminlerin, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının kalplerinde bir nevi ağırlık, hareketsizlik ve cansızlık görmüştü. Haliyle de kalplerindeki bu yapı amellerine yansıyordu. Allah Azze ve Celle anıldığı veya Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ilk zamanlarda olduğu gibi duyarlı değillerdi. Bir gevşeklik hakimdi. Hatta İmam Suyuti, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, Celaleyn tefsirinde sahabenin fazlaca şaka yapmaya başladıklarını zikreder. Müminlerin bu hallerinden hoşnut olmayan Allah Azze ve Celle onları kendilerine gelmeleri için şu sözüyle azarladı. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen gerçek karşısında kalplerinin huşudan dolayı yumuşama zamanı daha gelmedi mi? Allah Azze ve Celle insanların en hayırlılarının kalplerinde bir dönem zuhur eden ağırlıktan hoşnut olmamış ve onlara bu ayetle azarlamıştı. Ya bizlerin uzun zaman hareketsiz olan, cansız olan, huşudan yoksun olan kalplerimizden Allah Azze ve Celle hoşnut mudur dersiniz? Allah anıldığı zaman kaçımızın kalbi titriyor? Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kaçımızın cildi yumuşuyor ve imanımız artıyor? Öyleyse değerli kardeşlerim, belki bu ayetin nuzul sebebi özeldir. Belki bu o dönemki müminler için inmiştir. Lakin şunu unutmayalım ki bu ayetin mesajı bu konumda olan Allah'ın ayetleri karşısında kalpleri yumuşamayan, huşua ermeyen bütün müminleri kapsamaktadır. Öyleyse can kulağıyla bu ayeti dinleyin inşallah. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen gerçek karşısında kalplerinin huşudan dolayı yumuşama zamanı daha gelmedi mi? Bu ayette değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle hoşnut olduğu ve müminlerin edinmelerini istediği kalbi bir halden, yani huşudan söz etmektedir. Bizler Allah izin verirse bu sohbetimizde kalpteki huşudan söz edeceğiz. Çalışmak bizden, başarı ise, tevfik ise Allahu Azze ve Celle'dendir. Huşu ilimdir. Önce bunu bilelim. Nitekim Avf ibn Malik ve Ubadet ibn Samit ve Huzeyfe radıyallahu anhum şöyle derler. Evvelu ilmin yurfa'u minen nasi el-huşu' hatta la tara haşi'an. İnsanlardan ilk kaldırılacak olan ilim, insanlardan ilk kaldırılacak olan ilim huşudur. Ta ki hiçbir huşu sahibi görmeyeceksin. Tabi buradaki kast edilen ilim batini ilimdir. Yani kalp ile alakalı olan ilimdir. Lakin bu sahabeler buna ilim demişlerdir. Ve yine Huzeyfe radıyallahu anh der ki, öyle bir zaman gelecek ki mescide gireceksin ve hiç huşu sahibi görmeyeceksin. Evet, bizler dünkü dersimizde huşuun lugat manasını, huşuun istilahi manasını işlemiştik. Huşu nasıl elde edilir? Bunun üzerinde de durmuştuk. Lakin bu dersi dünkü olan kardeşlerimizin sadece birkaçı takip ettiği için bazı kısımlarını inşallah dünkü dersin bazı kısımlarını inşallah tekrar edeceğiz. Önce huşu kelimesinin istilahi manasını görelim. Yani lugavi manasını atlıyorum. Çünkü bugünkü dersimize geçmek istiyorum. Bizim için önemli olan zaten istilahi manası. Huşu dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Ben sizlere Allah izin verirse 3 tane huşu'a verilmiş tarifi zikredeceğim. Ve ondan sonra bu tariflerin özetini yapacağız ki başlangıç noktası olarak hangi konuyu bizler gündem ediyoruz inşallah daha iyi takip edebilelim diye. İlk tarifimiz huşu kalbin. Huşu kalbin boyun eğerek ve zilletle Allah'ın huzurunda durması ve onun üzerinde yoğunlaşmasıdır. İkinci tarif. Bu tarifi ise İmam Şenkiti Edva'ül Beyan sahibi olan, müellifi olan İmam Şenkiti yapmıştır. Der ki huşu kalpte olan Allah'tan korkudur. Huşu kalpte olan Allah'tan korkudur ve bu korkunun eserleri ise uzuvlarda zuhur eder. Üçüncü tarif ise şöyledir. Huşu nefsin ve huyun hürmet edilen veya korkulan biri karşısında ateşinin sönmesidir. Huşu nefsin ve huyun hürmet edilen veya korkulan biri karşısında ateşinin sönmesidir. Değerli kardeşlerim, nefis bazen alevlenir, bazen bu alevi azalır. Şeytan insana gelir, karşı cinsten olan birisini hatırlatır ve bu nefis alevlenir. Ve bazen doruk noktaya gelir. Nefiste bir arzu meydana gelir. Derken üzerinize koşan bir köpek görürsünüz. O an ne olur? O nefsin alevi kendiliğinden söner. Siz o an halen o düşüncelerde mi kalırsınız? Hayır, bir an gider. Bende bazen olur. Bütün gün çalışmışımdır, yemek yememişimdir. O an aklıma yemek gelir. Ya annemin ya eşimin yaptığı yemekler gelir. Açımdır da o an adeta gözümün önüne gelir. O dolmalar, o sarmalar, o börekler, poğaçeler derken ağzımda bir sulanma oluşur. Olur mu sizde de bu? Bir sulanma oluşur kendiliğinden. Görür gibi olurum neredeyse. Düşünün, böyle bir haldeyken birden köpek koşuyor üzerime veyahut da birden üzerime bir ağaç düşüyor. O an ne olur? Ben hala o fanteziyi kurabilir miyim? O nefsimin ateşi ne olur o an? Birden durgunlaşır değil mi? İşte huşu da böyledir. Nefsin ateşi alevlenir. Lakin korkulan biriyle karşı karşıya kaldığı zaman o nefsin ateşi birden kayboluverir. Veya hürmet edilen, tarifte hürmet edilen, siz yine aynen böyle işte yemeklerin fantezisini kuruyorsunuz. İşte ağzınızdan bazı ıslaklıklar oluşmuş veyahut da Allah bizleri muhafaza etsin, karşı cinsi şeytan düşünmenizi sağlıyor, sizlere vesvese veriyor. Ve bu o nefsin ateşlenmesi doruk noktada. Derken yıllardır eserlerini okuduğunuz Rabbani bir alimle karşı karşıya geliyorsunuz. Size diyorlar ki bakın işte bu alim odur. Sizler hala o yemeği mi düşünürsünüz? Hala o şeytanın vesveselerine mi kapılırsınız? Ne olur o an o nefsin ateşi birden sönüverir değil mi? İşte bu tarifi bir daha okuyorum. Huşu nefsin ve huyun hürmet edilen veya korkulan biri karşısında ateşinin sönmesidir. Değerli kardeşlerim, bizim saygımız, hürmetimiz kime? Biz kimden korkuyoruz? Allah'tan. İşte huşu sahibi ise kendini Rabbinin huzurunda zannettiği zaman, kendini Rabbinin huzurunda bildiği zaman o nefsinin ateşleri sönüverir. Sadece Rabbine yönelir. O an ne şehvani arzular onu meşgul eder, ne de diğer fikirler onu meşgul eder. Bunlara mahal yoktur. O tamamen kalbiyle Rabbine yönelmiştir. Huşu budur. Bu tarifleri bir özetleyelim. Huşu, öyleyse huşu, saygı, sevgi ve aynı zamanda korku, zillet ve tevazuyu içine alan, alametleri de uzuvlarda zuhur eden kalbi bir haldir. Bir daha tekrarlıyorum. Huşu, saygı, sevgi ve aynı zamanda korku, zillet ve tevazuyu içine alan, alametleri de uzuvlarda zuhur eden kalbi bir haldir. Diyebilirsiniz, Abdullah kardeş güzel, Allah razı olsun, bize o tarifleri naklettin. Özetini de yaptın. Bu hoş bir duygu olsa gerek. Ama bu duyguyu nasıl elde edebiliriz? Kitaplarda böyle yazıyor. Ama nasıl bunları, bu zikrettiğin çeşitli halleri bir araya cem edip bu huşuyu elde edebiliriz? Ki huşu matluktur. Soru bu olsa gerek. Bunun hakkında şöyle deriz. Huşu genel manada Allah'ın isim ve sıfatlarını, özel manada ise Allah'ın büyüklüğünü, azametini, yüceliğini tefekkür etmekle elde edilir. Allah'ın isim ve sıfatlarını ve özellikle de Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü ve azametini tefekkür etmekle elde edilen bir haldir. Ve bu hal kişide oluştuğu zaman, işte bu bahsettiğimiz saygı, sevgi, korku, zillet, tevazu, bunların hepsi kişide bir arada bulunur. Bütün bu duygular. Peki huşu nasıl elde edilir? İsim ve sıfatlar dedik ve özellikle de Allah'ın yüceliğini, azametini düşünme, bunlar üzerinde yoğunlaşma dedik. Evet. Gelin bir tefekkür edelim. Sizlerle bir tefekkür edelim. Bir yolculuğa çıkalım. Tefekkür yolculuğuna çıkalım. Şunu unutmayalım ki huşu'u oluşturan özellikle yegane faktör kulun kalbinde Allah'ın azametini hissetmesidir. Allah'ın yüceliğini hissetmesidir. Zaten namaza başlamadan namaz esnasında da devamlı bunu beyan vardır. Müezzin neyle başlar ezana? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne demek Allahu Ekber, Allahu Ekber? Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Namaza başlarız. Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Yine Allah'ın azameti bizlere hatırlatılıyor. Rukiye gidiyoruz. Allahu Ekber. Secdeye gidiyoruz. Allahu Ekber. Secdeden kalkıyoruz. Allahu Ekber. Yine secdeye gidiyoruz. Allahu Ekber. Yine kalkıyoruz. Allahu Ekber. Ne demek bu? Neden devamlı Allahu Ekber? Çünkü namazın ruhu olan huşu için gerekli olan kulun bunu hatırlamasıdır. Evet. Bu İlim adamlarına göre, şimdi bir yolculuğa çıktık sizlerle. İlim adamlarına göre bu evrenin yaratılışından bizlere kadar ulaşan bir ışık ışınının kat ettiği mesafe takriben 15 milyar ışık yılıdır. Öyle derler. Yani bu evrenin oluşumundan bizlere kadar ulaşan o ışık ışınının kat ettiği mesafe derler, takriben 15 milyar ışık yılı olması gerekir derler. Sizler biliyor musunuz? 15 milyar ışık yılı. Sizler biliyor musunuz? Bir ışık ışını bir saniyede kaç kilometre kat eder? Bir saniyede 300 bin kilometre sarf eder. 300 bin. Bir ışık saniyesi. Işık yılını nasıl? Işık yılı o zaman bunun mesafesi ne kadar oluyor? Bir ışık yılı 9,5 bilyon kilometre. 9,5 bilyon kilometre. Bir ışık yılının bir ışının kat ettiği mesafe. Ne diyoruz? 9,5 bilyon kilometre. Ne yapmamız lazım biz? Bu insanoğlunun şu anki mevcut olan ilimle elde ettikleri, ulaşabildikleri bilgi şudur. Oluşumdan şimdiye kadar bizlere ulaşan, yani bizim bu kainatta ölçebildiğimiz, bilebildiğimiz mesafe ise 15 milyar ışık yılıdır. Öyleyse bir ışık yılı 9,5 bilyon kilometre olduğuna göre 15 milyarı neyle çarpacağız? 9,5 bilyon kilometre. Çarpın bakayım. Ve bizler daha dünya semasından bahsediyoruz. Dünya semasından bahsediyoruz. Korkunç bir rakam. Ve Allahu Azze ve Celle İkinci kat sema yaratmıştır. Üçüncü kat sema yaratmıştır. Dördüncü kat sema yaratmıştır. Beşinci, altıncı, yedinci. Ve bu semaların arasında 500 yıl vardır. Hadis-i şerifte şöyle geçer. Dünya seması ile onu takip eden sema arası 500 senedir. Her sema arası 500 senedir. Yedinci kat sema ile daha sonra bir de kürsiden bahsedilir. 7 kat sema ile kürsi arasında 500 sene vardır. Kürsi ile su arasında 500 sene vardır. Arş su üzerindedir diyor. Allah ise arş üzerindedir. O sizin ne halde olduğunuzu bilir. Yedi kat semadan bahsediliyor. Biz daha dünya semasında ki o mesafe bizleri hayretler içerisinde bırakıyor. O kadar büyük, o kadar geniş. Yedi kat sema. Bir de Allah'ın yarattığı kürsi var. Hadis-i şerifte şöyle geçer. Yedi kat sema, bu zikrettiğimiz yedi kat sema ve yeryüzü Allah'ın yaratmış olduğu o kürsinin yanında çöle atılan bir yüzük halkası gibidir. Yani yedi kat semayı alın, kürsi de çöl olsun, o halka ise nedir halka? Halka ise yedi kat semadır. Yedi kat sema ve yeryüzü kürsinin yanında çöle atılan bir yüzük halkası gibidir. Bir de Allah'ın yaratıklarının en büyükleri olan arşı vardır. Der ki, arşın yanında ise kürsünün büyüklüğü yüzük halkasının yine çöle atılmış hali gibidir. Ve bunların hepsi yaratıktır, yaratılmıştır. Bir başlangıç bir de sonu vardır. Allah Azze ve Celle'nin ise büyüklüğünün sınırı yoktur. Bunun üzerinde yoğunlaşmamız lazım. Yine Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın şu sözü nakledilir. Mes semavatu seb'u vel aradûne seb'u fî keffir rahmâni illâ ke hardaletin fî yedi ahadikum. Yedi gök ve yerin Rahman'ın avucundaki büyüklüğü sizin birinizin elindeki hardal tanesinin büyüklüğü kadardır. Hardal tanesinin büyüklüğü ne kadardır? Bir avuçta hiçbir şey. Bu yedi kat sema da Rahman'ın avucunda hiçbir şeydir. Çok küçüktür. Eğer daha biz dünya semasının bu kadar büyük olduğunu, korkunç büyüklükte olduğunu bilebiliyorsak düşünün. Semaları düşünün. Bir de kürsüyü düşünün. Daha sonra arşı düşünün. Ve bir de Rabbinizi düşünün. Onun azametini ve büyüklüğünü. İşte kul bunun üzerinde yoğunlaştığı zaman kalbinde Rabbine karşı bundan önce tatmadığı duyguları hisseder. Duyguların oluştuğunun farkına varır. Bir korku, bir zillet haline girer. İşte ona Allahu Ekber, Allahu Ekber sözleri ulaştığı zaman o bunu hatırlar. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Ve bir zillet haline girer. Kendinin küçüklüğünü hisseder. Namaza girdiği zaman Allahu Ekber, o Rabbinin azametini, yüceliğini hisseder. Belki bir an unutmuştur. Rukiye giderken yine Allahu Ekber, yine hatırlar. Belki secdeye kadar giderken de unutmuştur. Allahu Ekber, devamlı Rabbinin azametini hatırlar. Ve huşu için ise ne dedik? Kişinin kalbinde Allah'ın azametinin oluşması kaçınılmazdır. Bir de buna ek olarak o yüce ve azim Rabbinizin sizlere rızık veren olduğunu, sizlere acıyan olduğunu, sizlere merhamet eden olduğunu, bizleri muhatap alan olduğunu bildiğimiz zaman ona karşı sevgi duyguları oluşur. Muhabbet duyguları oluşur. Allah en büyüktür. Ve biz hiçbir şeyiz. Ama Rabbimiz bizi muhatap alıyor. Rabbimiz bizi unutmuyor. Bizi de unutmuyor. Evet. Huşu denilince değerli kardeşlerim, huşu denilince ne akla gelir? Hangi amel, hangi kulluk eylemi akla gelir? Efendim? Namaz. Huşu denilince namaz akla gelir. Allah Azze ve Celle Mü'minun suresi 1. ve 2. ayet-i kerimelerinde şöyle buyurur. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Gerçekten müminler kurtuluşa ermişlerdir. Ki onlar namazlarında huşu içindedirler. Hangi müminler kurtuluşa ermişlerdir? Namazlarında huşu içerisinde olan müminler kurtuluşa ermişlerdir. Bakın İbn-i Kayyim rahimahullah ne diyor? Diyor ki Medarcü Selikinde Allah namaz kılanların felahını, kurtuluşlarını namazlarda huşu halinde olmalarına bağlamıştır. Bu da namazda huşu içinde olmayanların kurtulanlardan olmayacaklarına delalet eder. Vay halimize. Vay halimize. Şayet huşusuz kılınan namaz kabul olunsaydı öğle namaz kılanların da felah bulunanlardan olmaları gerekirdi. Allah müminlerin hepsi felaha ermiştir. Huşulu ve huşusuz namaz kılanlar derdi. Ne dedi Allah? قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Hangi müminler? Kurtuluşa ermiştir. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Ki onlar namazlarında huşu içerisindedirler. Namazlarını huşu ile eda ederler. O yüzden diyorum vay bizim halimize. Evet. Tabi bu konu hakkında ilim ehli ihtilaf etmiştir. Namazı huşusuz eda eden kişinin namazı kabul olur mu olmaz mı? Kimi ilim ehli demiştir ki kabul olmaz, yeniden iade etmesi gerekir. Mesela İmam Ahmed'in ashabından olan Ebu Abdillah İbni Hamid gibi ve Ebu Hamid el-Gazali'de İhya'da böyle bir kişinin bu namazını tekrar kılması gerektiğini söylemişlerdir. Bunların buna delilleri vardır. Bizler bu delillerden bir tanesini zikredelim. Ceset, insan iki şeyden müteşekkildir. Ceset ve ruh. Bu cesette o ruh olmazsa o cesetin kıymeti ne kadardır? Hiçbir şeye yaramaz. Namazın ruhu ise huşudur. Duanın ruhu nedir? Yakindir. İmam Tirmizi'nin ve İmam Hakim'in rivayet ettikleri hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyururlar. اُدْعُ اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُوْقِنُونَ بِالْاِجَابَةِ وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ اَوْ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ Allah'a duanıza karşılık vereceğine yakinen inanarak dua edin. Bilin ki Allah gafil bir kalpten sudur edenin duasına karşılık vermez, kabul etmez. Yani siz dua ediyorsunuz. Ya Rabbi bana benim şu hacetimi gider. Aynı anda da ikinizde şu oluşuyor. Herhalde zaten bu olmaz da. Neyse ben bir dua edeyim. Ama herhalde Allah bunu... Hayır. Bu duayı zaten unut. Buna karşılık yoktur. Yakinen. Kesin kes. Derler ki dua ibadettir. Duanın kabul olunması ise yakine bağlanmıştır. Derler ki bu görüşte olanlar namazın ruhu ise huşudur. Namazın kabulü ise öyleyse huşuya bağlanmıştır. Huşu yoksa derler namaz da yoktur. Tekrar iade edilmesi gerekir. Ama Erhamukumullah biz diyoruz ki diğer ilim ehlinin ki İmam Ahmed olsun, İbn-i Teymiye Rahmetullah olsun, İbn-i Kayyım olsun ve diğerleri böyle kişinin namazının kabul olduğunu söylerler. Lakin kişinin kendini namaza verdiği oranda. Bunların bir delilleri şöyledir. Filan şeytan gelir namazda kişiye. Der ki filan şeyi hatırla. Filan şeyi hatırla. namazdan önce aklında olmayan şeyleri hatırlatır da neticede insan kaç rekat namaz kıldığını bilemez olur diyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunun ardına öyleyse namazını tekrardan iade et demiyor. Ha. Peki nasıl anlayacağız? İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle der. Namazından sana ait olan ancak aklının başında olduğu kısımdır. Yani kendini ne kadar namaza veriyorsan, ne kadar huşu sahibiysen o oranda ecir sahibisin. Tabi bunun delili vardır. Ebu Davud ve Ahmet de geçer bu hadis-i şerif. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyururlar. Kul namazdan ayrılır. Ancak o namazdan onun hesabına ya yarısı, ya üçte biri veya dörtte biri, nihayet onda biri yazılır. İki kişi namaz kılar. Biri yedi, onda yedi ecir sahibi olur. Diğeri ise onda bir. Aynı hareketleri yapıyorlardır. Ama ecir ise farklıdır. Ecirini belirleyen ise kalpteki nedir? Huşudur. Tabii değerli kardeşlerim, kısaca huşunun faydalarını zikredelim. Tabii ben burada 5 faide, ben birkaçını zikredeceğim inşallah. Çünkü vaktimiz dar. Hani bazen olur, özellikle yaz vakitleri olur. Hatta normal diğer vakitler, diğer zamanlarda da olabilir. Yatsı namazı ve sabah namazı özellikle ağır gelir. Bir de kalkacaksın sabah, mescide gideceksin. Ağır gelir insana. Çoğumuza belki ağır gelir. Nefsimize ağır gelir. Sıcacık yatağımızın yanında kılmayı temenni ne kadar da arzu ederiz. Bunun bir sebebi var. Namaz niye ağır geliyor? Namaz niçin ağır gelir ki insana? Allahu Azze ve Celle şöyle buyurur. وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Ve o, yani namaz, şüphesiz ki namaz, huşu sahipleri hariç diğerlerine ağır gelir. Biz huşusuz namaz kılıyoruz, ondan ağır geliyor. Şayet huşu ile namazı kılsak, o namaz bize lezzet verecektir. O namaz bizi rahatlatacaktır. Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerifte Allah Resulü der ki, ya Bilal kalk, bizi namaz ile rahatlat. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın başına bir sıkıntı veyahut da müminlerin bir sıkıntısı olduğu zaman Bilal'e derdi, ey Bilal kalk, bizi namazla rahatlat. Rahatlama vesilesi namaz. Zevk alma vesilesi, sıkıntılardan kurtulma vesilesi. Biz ne diyoruz? Ya imam kalk şu namazı kıldır da namazdan bizi rahatlat. Namazdan rahatlat diyoruz. İşimize devam edelim. Biz namazdan kurtulmayı rahatlama addediyoruz. Allah Resulü ise namazda olmayı rahatlama olarak addediyordu. Fark bu. Huşu. Kalpteki huşu. Birçok insan görüyoruz. Yıllardır namaz kılıyor. 30 yıldır, 40 yıldır alnı secdeye geliyor. Ama 30 yıl önce hangi kötülüğü işliyorsa bugün de aynı kötülüğü işliyor. Bu imkansız. Allahu Teala diyor ki: "İnne's salate tenha ani'l fuhşâi ve'l münker." Şüphesiz ki namaz kişiyi fuhuştan ve münkerden alıkoyar. E bu adamı almamış, alıkoymamış. Adam hala aynı hataları işliyor. Yamukluk nerede? Herhalde namazda değil. Kimde o zaman? Bizde. Niçin? Çünkü biz namazı ruhuyla birlikte kılmıyoruz. Huşusuz namaz kılıyoruz ve bu yüzden de namaz yapması gereken işlemi bizde yapmıyor. Çünkü bizler bozuğuz. Halbuki bizler namaza durduğumuzda, hatta namazdan önce Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah'ın yüceliğini, Allah'ın azametini kalbimizde hissetsek, bunun üzerinde yoğunlaşsak, Orada edindiğimiz huşu muhakkak namaz sonrasına da götüreceğiz. Allah'ın azametini orada da hissedeceğiz. Ve bir haram karşısında o yüce Rabbin seni gözetliyor, seni görüyor, işitiyor. Nasıl olur da harama el uzatırsın o zaman? Nasıl olur da harama bakarsın o zaman? Huşusuz namaz kıldığımızdan dolayı o kıldığımız namaz bizlere fayda sağlamıyor. Nasıl ki ceset o ruhsuz ise o cesedi harekete geçiremezsiniz. Aynı şekilde namazda huşu yok ise kişiyi de fuhşiyatı ve münkeri terk edebilmesi için harekete geçiremezsiniz. Huşu yok, o namaz onu haramları terk etmeye sevk etmez. Evet. Şimdi gelelim değerli kardeşlerim, şöyle bir muhasebe yapacağız. Herkes hani bizde derler ya, bir ölçelim kaç kiloyuz. Bir bakalım biz ne kadar namaz kılıyormuşuz. Bizim namazımız ne kadarmış? Bir ölçelim kendi kendimizi. Şimdi ben sizlere 5 sınıf zikredeceğim. Bu 5 sınıfı İbnül Kayyım Rahmetullah El-Vâibülü Sayyib adlı eserinde zikreder. Der ki insanlar namazda yani huşu hususunda 5 sınıftırlar. Bakalım biz hangi sınıftayız? Bizler kendimizi genellikle sakallarımızın olduğu için bizler kendimizin belki işte sarık cübbe neyse namazda durduğumuz zaman misvada yaptığımız zaman birden namazda en üstün derecede herhalde olduğumuzu zannedebiliyoruz. Bir bakalım gerçekten biz kaçıncı sınıftayız? İbn-i Kayyim gibi Rabbani bir alimin sınıflandırmasına göre. Buyurun. İbn-i Kayyim der ki birinci sınıf. Bunlar der kendi nefsine zulmedenler sınıfı. Namazın abdestinde, vakitlerinde, rükunlarında, hudutlarında ve vaciplerinde der bunlar noksanlık yapanlardır. İnsanların çoğunun belirli vakitte ve cemaatle namaz kılmamaları gibi. Namaz kıldığı zaman da namazdan gafildir, huşu yoktur. Yani bu kendi nefislerine zulmedenler kimdir? Onlar namazın abdesti doğru düzgün almazlar. Rükünleri doğru düzgün yerine getirmezler. Vacipleri doğru düzgün yerine getirmezler. Namazda kalplerinde huşu yoktur. Der ki İbn-i Kayyım, bu cezalandırılır. Böyle bir kişi cezalandırılır. Gelelim ikinci sınıfa. Namazın vakitlerini bunlar muhafaza ederler. Ve ancak bu kişi namazını vaktinde kılar. Mescitte cemaate muhafaza eder. Bakın ikinci sınıfa girmek için mescitte namazı muhafaza etmek var. Rükunlarını, vaciplerini, abdestini en güzel şekilde muhafaza eden sınıftır. Lakin huşu meselesinde bunlar mücahedeyi terk etmiştir. Yani mescide gider, sabah namazı camidedir, yatsı da camidedir. Gayet güzel bir şekilde namazını kılar, rükûyu tam yapar, secdeyi güzel yapar. Ama kalbinde bunun huşu yoktur. Bununla yani mücahedeyi terk etmiştir. Huşu için bir çaba sarf etmez. Der ki İbn-i Kayyım, bu hesaba çekilir. Kalbine namazın geldiği oranda verilir. Yani huşu ne kadar varsa kalbinde o kadar verilir. Kalbinde gelmeyen de kendisinin değildir. Daha bu ikinci sınıf ha. Ben şöyle sizleri kastetmiyorum ama etrafıma baktığım zaman birçok kardeşlerimizin doğru düzgün namazda, namaz vakitlerine camiye gitmediklerini görüyorum. Çoğumuz zaten bu birinci sınıfı aşamıyoruz. Çünkü namazı mescitte kılmak vaciptir. Kişinin eğer evinde namaz kılar ise namazı kabul olunmakla birlikte cemaati terk ettiğinden dolayı günahkardır. Cemaat namazına gitmeyen daha birinci sınıftadır. Bu Rabbani alimin sınıflandırılmasına göre. Daha ilk sınıf. Gelelim ikinci sınıf dedik. Bunlar güzel namazı kılarlar, camiye de giderler, rükunları, vacipleri yerine getirirler. Ama huşuyu elde etmek için bir çaba sarf etmezler. Çoğu insan namazda huşunun gerekli olduğunu bile bilmiyor. Bu daha garip. Üçüncü sınıfa gelelim. Ve bu sınıf ise, bu sınıfta olanlar var ya, bunlar gerçekten böyledir. Üçüncü sınıfı zikredeceğim şu an. Herhalde en iyilerimiz ancak ve ancak bu üçüncü sınıftadırlar. Der ki İbn Kayyım, bunlar namazın sınırlarını ve rükunlarını muhafaza eden, şeytanı, vesveseleri ve düşünceleri def etmek için nefsiyle cihat eden kişidir. Der ki bu namazda aynı zamanda da cihattadır. Der ki bu affolunmuştur. Bu affolunmuştur. Yani namazı selimdir bunun. Yani namaz kılıyor, bütün erkanı, rükunlarını yerine getirerekten ve şeytandan kendisine gelen vesveseleri def etmek için mücahede ediyor. Hem namazda hem cihattadır bu. Bir vesvese geliyor, hop onu def ediyor. Diğer bir yerden vesvese, hop onu def ediyor. Bu diyor, affolunmuştur. Gelelim. Valla bilmiyorum. Bu mücahede yapan var mı? Hem namazda hem cihatta olan. Bu da her zaman olmuyor herhalde. Genelde ben ticaretle uğraşan özellikle kardeşlerimden biliyorum. Abi en güzel hesabı namazda yapıyorum diyor. Ne hikmettir? En güzel hesabı kitabı namazda yapıyorum. Eksiklikleri o zaman hatırlıyorum. Tam yapıyorum abi. Namazda adam tekbir getiriyor, teslim. Adam bir hesap yapmış. Bilançoyu çıkartmış adam. Elhamdülillah namazımı iade ettim diyor. Hadi git oradan, ne namazı bu ya? Ne biçim namaz bu? Ama bu gerçek değil mi? Veya hani derler ya bizde, şeytan bazen sağdan da yaklaşır. Kitapta bir ilmi bir mesele okuyorsun, namaz esnasında birden aklına deliller geliyor. Öyle bir güzel oluyor ki namazda. Alim böyle dedi ama bu hadiste böyle bir illet var. Yok böyle dedi, meseleyi güzel çözüyorsun. Selamun aleyküm, öyle bir rahat namaz kıldım diyorsun ki. Tamamen kendimi neye verdiysen kardeşim? Rabbinin huzurunda hissettin mi kendini? Azametini hisset. Yok ama meseleyi çözdüm. Evet. Üçüncü sınıfı zikrettik. Bu kişi def ediyor. Böyle bakın, daha huşu sahibi değil ha. Bu üçüncü sınıftaki, dikkatinizi çekerim. Daha kendini Rabbinin huzurunda böyle bir hissetme yok. Sadece gelen vesveseleri def etmekle uğraşıyor bu. Gelelim dördüncü sınıfa. Hala iddialı mısın o konuda? İşte ha. Sınıf kaldık mı yoksa? Düştük değil mi? Evet. Dünden itin. Dördüncü sınıfa gelelim. Namaz kıldığı zaman namazın haklarını, namaz kıldığı zaman namazın haklarını, rükunlarını, sınırlarını en güzel şekilde yerine getirir. Bu dördüncü sınıftaki. Kalbini önemine binaen namazın sınırlarıyla ve haklarıyla meşgul eder. Bu şeytanın vesveseleri yoktur bunda. Bu tamamen güzel bir şekilde tekbir getirir. Hadi şimdi rükûya gideceğim. Güzel bir şekilde rükû. Güzel bir şekilde secde. Şeytanın vesveseleri yoktur bunda. Bu tamamen neye konsantre olmuştur? Namazını güzel bir şekilde kılayım. Bunun derdi budur. Bunun bütün arzusu namazı gerektiği gibi en güzel şekilde, en olgun şekilde eda etmektir. İbn-i Kayyım der ki bu Allah indinde sevap sahibidir. Bakın üçüncüsünde ise şeytan vesveselerini def etmekle uğraşıyor. Bu dördüncüsünde bu yok. Şeytan vesveseleri yok bunda. Bu tamamen kendini namazın erkanına, rükununa, vaciplerine vermiş. Orada yoğunlaşıyor. Nasıl olur da bunu güzel bir şekilde kılarım ve Rabbime bu ibadeti böyle sunarım. Geliyoruz beşinci sınıfa. namazı kıldığında dördüncü sınıf gibi kılar. Yani tamamen en güzel şekilde namazı eda etmek için çaba sarf eder. Lakin bununla birlikte, bu dördüncü sınıfa ziyade olarak bununla birlikte kalbini Allah'ın huzuruna koyar. Kalbiyle adeta Allah'a bakar. Allah'ı murakabe eder. Rabbinin kendisini gözetlediğini bilir. Allah'ın muhabbetiyle ve azametiyle doludur kalbi. Tamamen Rabbine yoğunlaşmıştır. Kalbinde en büyük Allah'tır. Başka bir fikre, düşünce, hiçbir şeye yer yoktur. Sanki Allah'ı görürcesine ibadet etmektedir. Allah'ı adeta müşahede eder. Vesveseler, hatıralar, düşünceler sönüp gitmiştir. Adeta Allah ile kendi arasındaki perde kalkmıştır. Der ki İbn-i Kayyim, bununla ve bazı namaz kılanlar arasındaki fark, gök ile yer arasındaki farktan daha azimdir. Bu der, yakınlaştırılanlardır der. Düşünün. Bu beşinci sınıfı biraz daha iyi anlayabilmemiz için bir misal vereceğim. Güzel bir hatıra düşünüyorsunuz. Güzel bir hatıra, anı. O an kendinizi yolda yürürken dahi veyahut da bir yerde otururken kendinizi o hatırada yoğunlaştırıyorsunuz. Öyle ki o hatıra gözünüzün önüne geliyor. Oradaki güzel konuşmalar aklınıza geliyor. Tamamen oradasınız. Arkadaşınızın birisi yahut da eşiniz şşt diyor. Sen hala böyle. Şşt. Baksana. Halen böyle. İtiyor seni. Halen böyle. Sallıyor. Ne var? Halbuki devamlı konuşuyordu o sana. Devamlı itiyordu seni. Ama sen o kadar kendini vermişsin ki onun itmesini, vurmasını, kalkması sana işlemiyor. İşte kişi Rabbinin huzurunda huşu ile durduğu zaman biri ona şşt demiş, biri onu sarsmış, biri onu itmiş. Hani bazen seleften nakledilir. Ayağına ok girer veya ayağı kesilir, namaz kılayım dur der. Hiç namazda bir şey hissetmez. Bir yer yıkılır, o kesinlikle hissetmez. Neden? O kalbiyle kalbini Rabbinin huzuruna koymuştur. Tamamen orada yoğunlaşmıştır. Dünya yıkılır, onu hiç ilgilendirmez. Evet beyler, kaç kiloyuz? Gerçek kilonuzu sormadım. Benimkine neleri sormayın. Namaz konusunda kaç kiloyuz? Kaçıncı sınıftayız? Bir, o zaman üstten başlayayım. Beş, var mı? Dört. Üç. İki. Bir. Allah bizleri affetsin. Tabii bu işin şakası ama bizim gerçeğimiz böyle. Gerçekten bizler böyle namaz kılıyoruz. Evet. Namazda huşu'u elde etmenin sebepleri çoktur. İlim ehli bu sebepleri üç kısma bölmektedirler. Bir, namazdan önceki huşu'un sebepleri. İki, namaz esnasındaki huşu'un sebepleri. Ve üç, namazdan sonraki huşu'un sebepleri. Tabii bizim vaktimiz dar. Bizler ancak bugün inşallah namaz esnasındaki huşu'un sebeplerini beraber inceleyeceğiz ve sohbetimizi bitireceğiz inşallah. Tabii ne dedik az önce de? Huşu seyrine biz ne zaman başlıyoruz? Müezzinin ezan okuduğunu duyduğumuz zaman. Çarşıdasınız, işle uğraşıyorsunuz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. O an kalbinizde en büyük olan Allah olduğu zaman ne ticaretiniz, ne eşiniz, ne çocuklarınız, ne diğer dert, bütün sıkıntılar kaybolur. Huşu orada başlıyor. Evet, gelin namaz esnasındaki inşallah huşunun sebeplerini hep birlikte işleyelim. Bir, öncelikle kıbleye yöneliriz. Bizler kıbleye cesedimizle yöneliriz. Ama kalbimizle nereye yöneldik? Kalbimizde neredeyiz? Hadi Kabe'ye yöneldik cesedimizle. Kalbimizde çarşıda mıyız? Pazarda mıyız? Neredeyiz? Ne dedik? Namazın ruhu huşudur. O da nedir? Kişinin kalbiyle Rabbine yönelmesi. Öyleyse bizlerden istenilen nedir? Kişinin hem cesedi hem de ruhuyla, cesedi ve kalbiyle Rabbine yönelmesidir. Nasıl ki Kabe'nin Rabbi bizler için Kabe'yi kıble kılmış, cesedimizle Kabe'ye yöneliriz. O ruhumuzla veya şöyle diyelim kalbimizle de o Kabe'nin Rabbine yöneliriz. Bu bir. Önce yöneliş. Ve herkes kendisini bilir. Namazda Allahu Ekber dediniz. Aklınıza gelsin, kalbiniz nerede sizin? Sizler bunu yapar mısınız? Kıble bu tarafta, siz ben burada kılayım der misiniz? Cesetle bunu yapmıyorsunuz. E niye o zaman kalbinizle bunu yapıyorsunuz? Niye kalbinizle başka taraflara gidiyorsunuz? Kalbinizle de o Kabe'nin Rabbine yönelin. Evet. Sutre edinmek. Tabi bu sutre edinme hakkında birçok hadisler rivayet edilmiştir. İşte vacip, bunun hükmü hakkında vacip diyen ilim ehli olmuştur. İşte müstahap diyen olmuştur. Ben bunların hükümlerine girmeyeceğim. Benim üzerinde konumuz huşu olduğu için huşu ile alakalı kısmını zikredeceğim. Ben diyorum ki sutre edinelim. Çünkü neden? Sutre, bakın İmam Nevevi ne diyor? Sutrenin hikmetini bize açıklıyor. Hiç düşündünüz mü? Niçin sutre koyuyoruz biz? Huşu ile alakalı olan tarafı nedir sutrenin? Diyor ki İmam Nevevi, sutrenin hikmeti gözü kendi sınırında, gözü kendi sınırından ötesine bakmaktan alıkoyması ve önünden geçebilecek kişileri engellemesidir. Bizim için huşu tarafı nedir? Huşu elde etme tarafı, sutrenin hikmeti gözü kendi sınırlarından ötesine bakmaktan alıkoymasıdır. Bir deneyin. Sutresiz kıbleye bir durun. O alan sizin için belirleyecektir. Ve oradaki ilerideki yapılan hareketler sizin konsantrenizi bozacaktır. Ama sutre koyduğunuz zaman, sutre edindiğiniz zaman o sutrenin arkasındaki alan sizin için adeta kaybolacaktır. Kendinizi namaza yoğunlaştırmanız çok daha kolay olacaktır. Sutrenin hikmeti gözü kendi sınırından ötesine bakmaktan alıkoymasıdır. Sutreyi ediniyoruz ve bir deneyin. Şöyle durun. Bu sutre diyelim. Siz bu şekilde duruyorsunuz. Bakacaksınız ki buranın arkasındaki alan sizler için kaybolacak. Aynı yerde durun. Şunu çekin. Bakacaksınız ki koca alan sizin ilginizi çekecek.